Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعم، ما زلنا في درسنا في كتاب الأربعين النووية ودتومو كتك درس كتاب الأربعين النووي الإمام النووي رحمه الله تعالى في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم اقرأ يا طيب. سادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللشيخ المؤلف وللسامعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. نعم، الحديث السادس. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث السادس وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. نعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة، وهو نعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة أبو محمد الأنصاري الخزرجي، هو أبو محمد الأنصاري الخزرجي. Kama wajua kwamba Madina kulikuwa na makabila makuu mawili ya Waarabu, kulikuwa na Ausi na Khazraj. Ausi wakiwa wengi upande wa magharibi wa mashariki ya Madina, na Khazraj wakiwa wengi katika upande wa magharibi ya Madina. Na Nu'man bin Bashir wa min al-Khazraj wa min al-Ansari, na hum ni sukanu al-Madina, kwa ni wakazi wa Madina. Kwa huwa sahabi, yeye ni sahaba wa abuhu sahaba, babake vile vile ni sahaba. Wa rawani nabii sallallahu alayhi wa sallam, amepokea kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam takriban hadithi 114. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا حديث 114 يعني امسيموليا ambapo sema rawa amesimulia na amepokea kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kusimulia hadithi 114 radhiallahu ta'ala anhu wa huwa yu'tabaru min sighari sahaba wa huwa min sighari sahaba ni katika masahaba wadogo yani maanahu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipofishwa yeye alikuwa jabale mpaka mtume sallam anafishwa Nu'man ibn Bashir alikuwa ajabale kisema sahaba mdogo kwa maana kina Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Zubair ibn Awam Abdullah ibn Umar ibn Khattab Abdullah ibn Amr ibn al-As wanahesabiwa kama ni katika masahaba wadogo udogo wao ni kipindi ambacho mtume sallallahu alayhi wasallam yuko hai ama baadaye walikuwa ni watu wazima na wakatawalia mambo mengi sana wakasimamia mambo mengi ya msingi wengine wakawa ni katika maamiri almu'minin mfano Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam baadaye alikuwa ni amiri almu'minin takriban miaka 9 ikiwa yeye ni amiri almu'min kiongozi wa Waislamu wote takriban miaka 9 lakini في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صغيرا alikuwa mdogo wala na ithabika min sigari sahaba na mtume sallam anakufa Nu'man ibn Bashir ana miaka 8 takriban mtume sallam anakufa Nu'man ibn Bashir takriban ana miaka 8 wa kutia radiyallahu ta'ala anhu ameuawa katika mwaka wa 64 fi sanati 64 min hijrati nabawiyyah al-sharifa ndio mwaka ambao aliouawa waulida fi sanati thania waulida fi sanati athania min alhijrati nabawiyyati sharifa naam yaqul au qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul anasema nilimsikia mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul shalize ya nyuma huko hii katika sigha al-ada ya sami'tu hapa Nu'man ibn Bashir kadri alivyosema mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam anafishwa yeye alikuwa na miaka 8 kwa maana kwamba hadithi hii yeye aliisikia kabla ya kubalighe hadithi hii aliisikia kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam kabla hajabaligh sasa katika mustalaha kuna mas'ala ambapo je inakubalika riwaya ya sahaba mdogo ambaye ameipokea kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nitahamalahu fi hali sigharihi kwamba ameipokea hadithi hiyo katika hali aliyokuwa yeye ni mtoto lakini ni mumayyiz ni kijana ni mtoto ambaye ana mumayyiz anaweza kupambanua mambo lakini hajafikia bale kisha waaddahu baada tamayuz au fi hali tamayuz kisha akaifikisha hadithi hile katika hali ya kuwa tayari sasa kashakuwa mumayyiz au kashabaligh wa sahih yajuzu dhalika kisahihi kwa jambo hili najuzu wa mithalu ala dhalika hadha alhadith mfano wake ni hadithi hii ya Nu'man ibn Bashir ina maana alikuwa ni kijana mdogo mpaka mtume sallama anafishwa Nu'man ibn Bashir na miaka 8 lakini anasema mwenyewe sami'tu nilimsikia ni maana kwamba Nu'man ibn Bashir amemsikia mtume sallallahu alayhi wasallama moja kwa moja hadithi hii hakuipokea kutoka kwa sahaba mwingine bali yeye mwenyewe ameisikia moja kwa moja kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ina maana ameipokea hadithi hii yungali kijana mdogo kwa maana kwamba tunasema mimi yadullu ala sihhati tahammuli saghir almumayyiz inaonesha kufaa na kujuzu na kwamba ni sahihi kuchukuliwa au kupokewa hadithi na kijana mdogo ambaye alikuwa ni mumayyiz na vile vile akaifikisha baada ya kuwashakuwa mtu mzima na hili ndio jambo na mwenendo masahaba wadogo ukiangalia Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma yeye mtume sallallahu alayhi wasallam anafishwa ajabale Mtume salama anafishwa Jabalik, anafanya hija ile na Mtume salama hijjatul wadaa. Anasema mwenyewe wa ana kadena hasul ihtilam, wa ana kadena hasu madha alihtilam, mimi nimekaribia kubaligh. Wako Arafa anahadithia kwamba siku ile nilikuwa nimekaribia kubaligh, na mpaka namaliza haji Ibn Abbas hajabaligh. Baada ya haji Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuishi isipokuwa siku 82 83 takriban, lakini Ibn Abbas ana hadithi nyingi sana zaidi ya 1000 na hadithia ar-rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na katika hizo Ibn Abbas amemsikia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam moja kwa moja na hadithi zake zinakubaliwa. Na hapa vile vile tunastafidi imizo la Waislamu kuwahudhurisha watoto wao katika majalisi ya ilmi. Mtu akiwa na vijana wadogo au vijana hawajafikia baligh, kuwahudhurisha katika majalisi, ima katika mihadhara ya mashekhe wa ahli sunnati wal jamaa, au katika durusi kuna nafasi hivi, basi wahudhurie na wao wasikilize. Huenda katika vile kusikiliza kwao mengi yakapita, kuna baadhi wakaweza kuyahifadhi wakaja kusaidia ya miaka mingi sana huko mbele. Na hivi ndivyo walivyofanya aulai sigharu sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Huyo alikuwa ni Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhuma. Anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama yaqul. Naam. Ya Sheikh, qita. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Naam. Rasulullah anasema innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Hakika yale ya halali yako wazi na ya haram yako wazi. Wa bainahuma, na baina ya halali na haram, umuru mushtabihat, kuna mambo yenye kuchanganya, kuna mambo yenye kutia shubha. Yani shubha ni jambo lenye utata na kuchanganya changanya, kwa hiyo inaitwa shubha. Watu wengi wa jambo hilo linawachanganya, zito shubha. Wa bainahuma umurun mushtabihat, na baina ya halali ambayo ni bayinu na haramu ambayo ni bayinu, umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Haya hawayafahamu hayo yenye kuchanganya hayo mushtabihatu, watu wengi mno. Ni kwa maana hayo mambo yenye kuchanganya yenye kutia utata, la ya'lamuhunna kathirun minan nas, watu wengi hawayajui hayo. Kwa maana watu wachache au watu baadhi yao wanayajua hayo, ila wengi katika watu si wenye kuyajua hayo mambo ambayo yanawachanganya, lakini wapo watu baadhi yao wanayafahamu. Ma huwa alhalal wa ma huwa alharam? Alhalal ma dalla ad-dalil ala hillihi. Alhalal alhalal ma dalla ad-dalil ala madha? Ala hillihi. Jambo la halal ma dalla ad-dalil, lile ambalo lilionyeshwa na dalili juu ya uhalali wake. Ma dalla ad-dalil ala madha? Ala hillihi, ni jambo ambalo limethibitishwa na dalili kwamba jambo hili ni nini, jambo hili ni jambo la halali. Wal haramu ma dalla ad-dalil ala tahrimihi. Wal haram ma dalla ad-dalil ala madha? Ma dalla ad-dalil ala tahrimihi, na jambo la haram ni lile ambalo dalili imeonyesha juu ya uharamu wake. Mithalu la dhalika alhalal mfano wake alhalal kwamba ni nyama ya mnyama halali, ambayo nyama ya ng'ombe, nyama ya ng'ombe ni halal, iliyochinjwa nyama amechinjwa zakatu sharia, basi nyama yake ni nyama nyama halal. Maji haya maji ya kunywa maarufu, tumefahamiana ni halal, si tumefahamiana? Na vile vile wal haram ma dalla ad-dalil ala tahrimihi, mithala dhalika pombe, pombe kwa aina yoyote kwa jina lolote imali tu imekuwa kwamba ni muskir, fa innahu haramun, kitu hicho itakuwa ni haramu, hata yabadilike majina, ibadilike zile ile harufu, yengine ina harufu kama perfume, lakini tu wanyaji wekinywa mnywaji wekinywa na leo, basi ni haramu. Basi nini? Ni haram. Wal khamru kullu ma khamar al-aqil. Ni ile ambayo iliyoziba akili na kumlewesha yule mtumiaji. Walio jambo la haram, kile cha haram ni ambacho dalili imekuja juu ya madha ya taharimihi, na cha halali dalili imekuja juu ya jambo hilo kwamba ala hilihi, juu ya uhalali. Wa bainahuma, na kati ya hayo mambo mawili halal na haram, bani bayinun wa bayinun umurum mushtabihani, kuna mambo yenye kuchanganya, yenye kutia shubha, la ya'lamuhunna kathiru minan nas, la ya'lamuhunna kathiru minan nas. Al ulama wameelezea, qala ba'dhu al ulama kama qala ibn daqiq al eid rahmatullahi ta'ala alayhi, kwamba wamesema al mushtabihatu ala thalathati anwa, al mushtabihat ala thalathati anwa, mambo yenye kutia utata yako katika aina tatu, yako katika aina tatu, mambo ambayo watu wengi huatia utata. Ma ya'lamu al-insanu annahu haramun thumma yashukku fihi hal zala tahrimuhu am la. La mwanzo, aina ya mwanzo ambayo ni mambo yenye kutia shubha, ma ya'lamu al-insanu annahu haram, mwanadamu lile ambalo mwanadamu analijua kwamba hii ni haram, thumma yashukku fihi, kisha akawa na shaka sasa, hal zala tahrimuhu amla, je huu haramu wake umeondoka au haujaondoka? Sasa ina maana mwanzo alikuwa anajua kwamba ni haramu, lakini sasa anafikiri ule uharamu wake umetoka au haujatoka. Kwa hiyo mtu huyo hapa anakuwa katika utata, anakuwa katika nini? Anakuwa katika utata. Al-aslam, kusalimika kwa mtu huyo yeye ni kubakia katika asili ya mwanzo, ili asiingie katika ile katika haramu, basi yeye abakie katika asili ya mwanzo. Kama mwanzo alikuwa anajua hii jambo ni haramu, sasa ule uharamu wake, ile sifa yake mpigia kwa ni haramu, imetoka hajatoka. Ala sabil mithal, pombe, kuna baadhi ya pombe ukizuweka ikipita muda fulani inabadilika, inakuwa siki, inabadilika, inakuwa nini? Inakuwa siki. Yaani ile sifa ya kulewesha inahama, inakuwa haipo. Sawa? Ina maana huyo mtu mwanzo kabisa anajua hii ni pombe, fa innahu haramun, fa innahu madha? Fa innahu haramun. Sasa ilipokaa, baada ya kukaa, baada ya muda, ile pombe haja kuwa ni siki. Baada ya kuwa ni siki, sasa akabakia katika shaka sasa. Hal zala tahrimu au la? Je, hii siki uharamu wake umeondoka au bado ni haramu? Yajui, tumefahamiana? Lakini ile hali ya kulewesha haipo, lakini bwana, hii kweli itakuwa halali kweli? Jamani, hii itakuwa halali, lakini silikuwa ni pombe ya komoni. Silikuwa chibuku. Sasa ile itakuwa halali kweli? Anaingia katika nini? Anaingia katika utata. Kwa hapa al-aslam lahu, ni kujiepusha na hilo. Sisi tumefahamu abagad kazi kwa baa. Na aina ya pili au an yakuna shay'un halala fayashuku fi tahrimihi, kitu kiwe ni halali kile kitu, lakini akawa na shaka juu ya uharamu wake. Akawa na shaka juu ya nini? Juu ya uharamu wake. Ala sabil mithal, mtu amewinda mnyama, kuwa na silaha yake, bunduki yake, kukorini, akamwona sala, bismillah, Allahu akbar, bah, akampiga yule, ama imempata ya mguu ama ya mwilini, lakini alipompata akakimbia, anamwona kabisa akimbia, akaingia kwenye vichaka. Siku ya pili, ya tatu, bado anaendelea na kuinda eneo lile lile, anakuja na kuda kile kichaka, yule sala au yule mnyama ameangukia katika maji, ameangukia katika maji, si tunafahamiana? Sasa hapa huyu kaingia katika utata. Je, imemuua ile bunduki, ile silaha yake, mkuki wake, mshale wake, au imemuua yale maji? Tupo, anaanza kuwa na wasiwasi. Je, haya maji yalikuwa mengi yakakauka toka jana ujuzi, au ilikuwa yale ni machache hivi hivi? Tayari ameingia katika shtiba, ameingia katika nini? Ameingia katika utata. Kwa vile nilipompiga kama amekufa, kisha kaangukia katika maji na maji hayajamua, huyu ni halali. Sawa, lakini je ikiwa si hivyo, kwa hapa sasa anaingia katika nini, katika mushkila. Wa minha an yashukka fi shay'in fala yadri halalun am haramun, mtu awe na shaka katika jambo ambalo yeye ajui ni jambo hili ni halali au haram. Wa yahtamilu al amrayni jami'an wala dilalatu ala ahadihima, na jambo hili likawa linawezekana mambo mawili yote, wala hakuna kithibitisho chenye kuthibitisha kwamba ni halali au haram. Mfano wake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi alipoyokota tende, alikuta tende ile, kisha akasema laula anni akhsha an yakuna min sadaqa la akaltuha. Mtume sallama anasema lau mimi ningelikuwa nisingehofia kwamba tende hii ni katika tende za sadaka, basi ningeila. Yaani manake tende iko moja, sasa ajui tende hii imeanguka hapa, ilikuwa mtu tu mzigo wake unapita tende ikaanguka, au ilikuwa mtu ametoka nyumbani kwake amenuia kuleta sadaka, ile tende ikawa imeanguka. Ina maana kashanuia ile ni sadaka, na mtume sallallahu alayhi wasallam na ahlu baitihi awali tende, awali sadaka. Yaani sadaka kwa wao ni haramu. Kwa mtume sallama ile tende alipoichukua hakuila. Yaani alikuwa anahofia kwamba uende ikawa hii ni nini? Hii ni tende ya sadaka ambayo ni haramu kwa mtume sallama na kwa ahli baiti. Inawezekana ilikuwa ni ya sadaka na inawezekana ikawa si ya sadaka. Kwa hiyo yote mambo mawili inawezekana. Kwa hiyo hapa ikaingia shaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la akaltuha, ningeila, lakini hakuila. Sasa kumeingia ihtimali. Hakuila akaiacha ile tende. Sisi tunafahamiana, lakini kwa mimi na wewe tungeila. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi sadaka si haramu kwetu. Yaani sisi tulobakia Abubakar Siddiq, Umar bin Khattab, al-ashara min basharin bil janna, na umma tulobakia wote si hala si haramu kula sadaka. Sisi tunafahamiana. Kwa hiyo hapa Mtume sallama alikuwa ajui. Sasa haya ni mambo matani aina tatu za ule utata unaowaingia watu katika mambo kadha wa kadha. Na kila jambo lina mifano mingi sana katika dalili na maelezo ya ulama yako mengi kuhusu utata wa bainahuma umurum mushtabihat, na kati yake kuna mambo yenye kuchanganya, mambo yenye kutia utata. Wazi? Naam. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Kwa maana watu wengi hawajui hayo yenye kutia utata, lakini baadhi wanayajua. Al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yeye katika alipokuwa akisherehesha hadithi hii akasema wa ya'lamuhunna kathirun minan nas, wa ya'lamuhunna kathirun minan nas. Na vile vile kuna watu wengi wanajua kwamba hayo mambo ambayo yana utata watu wengi hawajui, lakini kuna upande wa pili, kuna watu wengi wanajua, kwa sababu haikusema kwamba la ya'lamuhunna aktharu minan nas. Haikusema la ya'lamuhunna aktharu minan nas, imezo kathirun, basi ikiwa kathiru na hivyo hivyo kathirun ya'lamuhunna, wengi vile vile katika watu wanafanya nini, wanafahamu kwamba hayo mambo hayana utata. Wazi? Maulama wengine katika kusherehesha wakae kwamba wabaadhuhunna ya'lamu wa baadhi ya'lamuhunna, kwamba baadhi wanajua kwamba mambo hayo si katika mambo yenye utata. Wa maljamu bainahuma. Naam. Thumma qala sallallahu alayhi wa sallam faman ittaqa ash-shubuhati faqad istabra li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhati waqa'a fi al-haram karra'i yar'a hawla al-islam yushiku an yarda'a fi. Aywa. Faman ittaqa ash-shubuhati, faman ittaqa ash-shubuhati, yule atakayejikinga na shubha na utata, istabra'a li dinihi wa 'irdihi, istabra'a li dinihi wa madha wa 'irdihi, yule ambaye atakuwa yeye amejikinga na utata, basi atakuwa amefanya nini, amejilinda, ameitakasa dini yake, sawa, na vile vile ameitakasa madha heshima yake. faman ittaqa shubuhat yajikinga na hiyo shubha na hiyo mambo ya kuchanganya faqad sabra alidinihi wa ilihi, kama tulivyoona katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pina aliposema laula anni akhsha an yakuna min as-sadaqa la akaltuha, ile tende hakuila bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam kutokana na nini? Kutokana na utata ambao uliokuwepo juu ya ile tende, je ni ya sadaka au si ya sadaka. Ina maana kwa kufanya hivi sabra alidini ameitakasa dini yake akuingia katika jambo la haramu bwana Mtume sallama. Maka ingewezekana kwamba ni ya sadaka kweli akawa ameingia katika haramu, kwa leo ile dini yake amefanya nini? Ameitakasa na vile vile na ile na ile heshima yake. Wakala Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala istabra'a lidinihi manahu ay talaba bara'ata dinihi, ametafuta kutakasika na dini yake. Nabii wa sallama mina shubha, na amesalimika na utata, amesalimika na shubha. Wazi na irdhi istabra'a li'irdhihi. Qala Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala istabra'a li'irdhihi fima bainahu wa bainan nasi. Istabra'a li'irdhihi fima bainahu wa bainan nasi, ametakasa heshima yake katika yale yaliyokuwa kati yake yeye na watu. Kwa nini? Kwa sababu ya maana ya irdhi. Irdhi maana yake nini? Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi alipokuwa akisherehesha anasema wal-irdhu huwa mawdhi'u al-madhi wadh-dhammi min al-insani. Angalia al-irdhi, irdhi ni ile sehemu ya mtu kusifiwa au kulaumiwa. Yaani kwa kufanya kwake jambo fulani jema mtu huyo akasifiwa, bwana fulani usharu bil banan, kwamba fulani mashallah ni mtu wa kheri, mashallah na sababu mtu wa kheri, wala nuzaki Allah ya hada kadha, kwa yale aliyoyafanya. Sawa, au ikawa ni dhambi, fulani bwana ana maana, fulani ana maana bwana, kama anaposema waswahili wanasema ubaya hauna kwao, lakini tandiboi, tandiboi kazidi. Unamjua tandiboi? Ubaya hauna kwao. Ukisikia kwamba ubaya hauna kwao, yani maana kwamba ubaya hauna nyumba wala kijiji wala mkoa wala kabila. Ubaya ubaya kabila hili linakuwa na ubaya, watu wa mji wanakuwa wabaya, yani mchanganyiko, watu wa fani fulani wanakuwa wabaya, lakini taniboi, yani konda, taniboi kazidi. Waswahili walisema hivyo, ni kweli ubaya hauna kwao, lakini mtu akifanya kazi ya ukonda anakuwa mbaya zaidi. Unaweza kusimamisha gari barabara porini kwenye simba huko, nauli una ukashushwa, shuka bwana bwana msamee bwana, unaweza ukapata amna shuka, anashushwa msituni kabisa, wakaliwa na simba na chui anajua mwenyewe. Waswahili wakasema ubaya hauna kwao, lakini tani boy tani boy kazidi. Kwa hiyo hii nidhamu, hii ni nini? Hii nidhamu yani kulaumiwa na kusema vibaya, kulaumiwa na kusema. Kwa hiyo al-irdhu huwa mawdhi'u al-madhi wadh-dhammi min al-insani, ni sehemu ya kusifiwa mtu au sehemu ya kulaumiwa mtu. Kwa hiyo katika tafsiri na sharhi aliyoiweka Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala amesema istabara al-irdhihi fi ma bainahu wa baina an-nasi, ameitakasa heshima yake katika yale yaliyokuwa baina yake yeye na watu. Na maana irdhi inahusiana na yale, huyu bwana amejiingiza kwenye shubha, kujiingiza katika shubha, amekuwa ni mudamu bi shubha. Amekuwa anatuhumiwa kwa sababu ya kuingia katika nini? Katika utata. Kwa hiyo kwamba manitaka shubhati kad sabra alidini hiyo irdhi, ina maana ameitakasa heshima yake, kwamba watu wasivunje ile heshima aliyokuwa nayo, kwa sababu ameliona ile jambo, hii jambo ni halali au ni haram, akaamua kujiepusha nalo. Basi watu mlaumu, bwana huyu kafanya haram bwana, hapana hii ni halali bwana, haram. Lakini ameacha akhraja makhraja minan nizaa, naam. Akaendelea bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema man ittaka shubuhati faqad sabra alidinihi wa irdhihi wa man waqa'a fi shubuhati, waman wakaa fi shubuhati, yule ambaye atakayeingia katika shubha, katika mambo ya utata, wakaa fil harami, mtu huyu anakuwa amedondokea ameingia katika haramu. Wakaa fil harami wazi, waman wakaa fi shubuhati, yule ambaye atakayeingia katika jambo lenye utata. Wakaa fil harami, ameingia katika nini? Katika haramu. Leli anami amejiingiza katika kuelezea. Anasema Ibn Daqiq al-Eid rahmatullahi ta'ala alayhi, fadhalika yakunu biwajhaini, hali hiyo inakuwa katika njia mbili. Ahaduhuma anna man lam yattaqi Allah, man lam yattaqi Allah wa tajarra'a 'ala ash-shubuhati afadat bihi ila al-muharramati, kwa hakika yule ambaye asiyemcha Allah na akajipa ushujaa yeye kuyaendea yale mambo au kuyafanya yale mambo yenye utata, basi afadhati bihi ila almuharramati, yale yenye utata yatamsukuma yeye kwenda katika haramu. Kwa man wakaa fi shubuhati wakaa fi alharam. Wajuhusani anna man kathara min mawaqi'ati shubuhati, yule ambaye atakayezidisha kuingia katika mambo ya shubha, mambo ya utata, azlama alayhi qalbuhu lifuqdani nur alilm, itakuwa yeye moyo wake ameuvuruga, ameutiakiza ukosekana yeye ile nuru ya ilmu, wa nuru alwara, na nuru ya ule wara. Wara ni nini? Wara ni ile hali ya kuacha kitu, sawa, kwa kuhofia kwamba kitu hiki uende ile heshima yake mtu isivunjike, si cha haramu, lakini mtu akaacha ile heshima yake ifanye nini, isivunjike. Hivyo tunasema kwamba huyu ana wara, huyu ana madha, huyu ana wara. Ndiyo fayakau fil harami wa huwa la yashuru bihi, huenda akaingia mtu huyu katika haramu aliyakuwa yeye haisi kama anaingia katika haramu, kwa sababu amekithirisha kuingia katika shubha. Mara ameonekana bwana katika pombe, katika meza tu anakunywa pombe, pombe zimewekwa, lakini yeye ana soda yake ya Coca-Cola. Yeye anakunywa Coca-Cola, ana rafiki zake hapa amewaweka, wamekaa pamoja, wanapiga story wale. Yeye ana Coca-Cola. Wenzio wanakunywa nini? Wanakunywa vyombe, wanakunywa pombe. Yeye bwana ana Coca-Cola. Story zinaendelea. Unaona sasa huyo? Kila siku kila siku. Sasa huyu atatumbukia katika haramu mpaka takuisia. Anachukua glasi anaweka, siku nyingine watu watachukua ile laga ile watamchanganyia kidogo. Watamchanganyia msha bwana. Hebu ndio nionje. Ikionja astaghfirullah. Abiingia wakaa fil haram. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kukithirisha kuingia katika mauki ya haram. Anna man kathara mawaqi'ati shubuhati azlama alayhi qalbu lifuqdani nur al wa madha wa nuru al-wara fa yaqa fi al-haram wa huwa la yash'uru bihi. Naam. Thumma qala sallallahu alayhi wa sallam, karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi, ala wa inna li kulli malikin hima, ala wa inna hima Allah maharimu, ala wa inna fil jasad. Naam, naam. Asema karra'i, mfano wake Mtume sallama akapiga mfano, mfano kama vile mchungaji, mtu anachunga mifugo yake, ana mifugo anachunga, sema na mbuzi, ana ng'ombe, ana ngamia, kama shaba dhalika, wazi yara haula alhima, anachunga pembeni ya mipaka katika himaya ya mtu mwingine. Mtu mwingine ana shamba lake zuri, sawa, limestawi. Sasa yeye anachunga huku kuna majani, lakini pembeni pembeni. Sasa mtu huyu yara haula alhima yushiku an yartaa fihi, basi ni haraka sana huyo, au anakaribia huyu kwenda kulishiza katika ile mipaka ya yule mwenzie, kwa vile ile mifugo imekuwa iko pembeni mno, iko karibu mno na shamba na mipaka ya shamba la mtu mwingine. Basi huyu yushiku ayarta fi, kwa sababu yushiku ni katika afali mukaraba, kwa maana karibia kwenda kulishiza na nini na ni fihi na ile hima ya mtu mwingine, na ya mashamba au bustani ya mtu mwingine. Sasa huu ni mfano wa yule ambaye wanfaman wakaa fi shubuhati wakaa fi alharam karra'i yar'a haula alhima, anakuwa vile kama mchungaji mwenye kuchunga mifugo, si mchungaji huyu wa nini kule sijui wale kondoo wa bwana kule, a ni mchungaji anayechunga mifugo. Kwa wale watu wa mikoani, watu wa humu pwani pwani, humu mifugo hamna. Sawa, mtu ana mbuzi watatu basi anatamba mtaani, bwana vipi? Ah, bwana mbuzi wangu si mchezo bwana. Mimi kuna watu huko ana ng'ombe 5000. Alafu kila siku anakula mchicha. Sasa kwa wewe na mbuzi wako hapa. Ukiona wana wakula nyama ujue kibudu hiko kina anauma mdondo. Sasa kama mdondo ndio kifo anato nakula nyama. Ya sallallahu alaihi wasallam alafia. Naam. Karra'i yara haula alhima yushiku an yarta fihi ay kwamba asijakalishiza akachunga umo katika yeo mpaka mwenzie. Ala wa inna likulli malikin hima, hakika kwamba kila mfalme ana mipaka, na maana kila rais ana mipaka. Unaona leo kuna nchi ya Tanzania, kuna Msumbiji, kuna Malawi, kuna Kenya na zingine zote ambazo zimetuzunguka. Na mipaka, simefahamiana, hiyo ndio mipaka ya kila nchi. Mwanzo ilikuwa kabla ya mgawanyo huu wa hii mipaka ya nchi, ilikuwa kwamba wafalme wao wanajua bwana mimi kwangu mimi bwana mpaka mto fulani, kwangu mimi bwana mpaka ziwa fulani, huko mpaka baharini kadhaa. Simefahamiana? Kwa hiyo kila mfalme ana mipaka. Ala wa inna himallahi maharimu, hakika kwamba mipaka ya Allah ni maharimu, yale mambo yaharamisha. Fala ta'taduha, msije mkayapituka, yani mkaingia katika haramu. Ameweka kwamba hiki ni hiki ni haramu, hiki ni haramu, hiki ni haramu. Kwa hiyo msije mkaingia kule. Fala ta'taduha, msije mkapetuka na kuingia katika mambo ya nini, mambo ya haramu. Sasa kuzuiwa huko, kwa kuzuiwa huko ndio maana yake kwamba kutokujiingiza katika mambo yenye mambo ya shubha, kwa sababu waman waka fi shubahati waka fi haram, ataingia katika haram na atakuwa amepituka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Thumma qala sallallahu alayhi wa sallam, ala wa inna fil jasad mudghatan idha salahat sal kullu wa idha fasadat fasad al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb. Na mkisha Mtume sallallahu alayhi wa sallama kumalizia manaya akasema, ala wa inna fil jasadi mudghatan, hakika hakika katika mwili kuna mudgha, kuna qit'atu min al-laham, kuna pande kipande cha nyama. Sawa, kuna kipande cha nyama. Hicho kipande cha nyama idha salahati salahal jasadu kulluhu, kikisalihika iko, kikiwa ni kwamba ni kipande kimesalihika kiko safi, basi salaha aljasadu kulluhu, usalihika ule mwili wote. Wa idha fasadati, na pindi itakapokuwa kimefisidika, idha fasada, na pindi itakapokuwa hicho kipande kimefisidika, fasada fasadatil fasada aljasadu kulluhu, basi ufisidika mwili wote. Ala wa hiya alqalb, hakika si kingine isipokuwa ni nini? Ni moyo. Hicho kipande ambacho kikisalihika, hicho kipande mwili wote huwa sawa sawa, usalifika mwili huo, na kikifisidika na kuharibika hicho kipande, ufisidika vile vile mwili wote, si kingine isipokuwa ni moyo. Isipokuwa ni nini? Isipokuwa ni moyo, ambapo mtu moyo wake utakapokuwa moyo umefisidika, anakuwa ni mtu wa maasi, kwamba yeye aogopi aogopi shubha, aogopi maasi, asikwambii shubha, kwamba yeye anafanya tu kwa sababu tayari moyo wake umeharibika, umefisidika. Sawa, na si hivyo tu, hata ukija kumwangalia katika madhahiri ya kawaida, ukiangalia ule uso wake utaona uso mbona una nuru, huyu ana nini? Mbona uso unaona, ukiona uso una nuru ujue tayari vile vile kile kipande kile, sawa, kile kipande kimeharibika, kwamba tayari kile kipande fasada kimeharibika. Ukimuona mtu kwamba uso wake, matendo yake yako mema, basi unajua kabisa kile kipande chake cha nyama kiko vizuri, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha salhati salaha aljasadu kullu, idha fasadati fasada aljasadu kullu. Yani kipande cha nyama ambaye ni moyo. Huyu bwana ana roho ngumu huyu, au ana moyo mgumu huyo, tayari fasadati, kile kipande kimeharibika. Mtoto mdogo, umri mdogo, ni katoto kajambazi, kauaji, kagaidi. Kitoto kidogo unaikuta kwamba ni kitoto kigaidi, takfiri, khariji, kelbun min kilabin nar, ni kijibwa katika vijibwa vya motoni. Kwa maana yeye anaona kitoto kidogo tu, unaomba ni kitoto kitakfiri. Kwa sababu gani? Kwamba yeye fasadat, ile mudgha, kile kijipande kile kikitoa kimeharibika. Usimchezee bwana huyo, huyo usimchezee takfiri, usimchezee kabisa. Simefahamiana? Yaani huyo kaa naye mbali kabisa, kaa mbali kabisa na mtu huyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari kile kipande kimeharibika, hata kuchinja. Kuna mwanako, aka katoto kadogodogo bwana ikitoa bisu lake bwana, mshike. Hawa wanataka wadhibitiwe na vyombo vya usalama, wadhibiti au wasiharibu amani ya nchi. Sisi tumefahamiana? Mwingine atakwambia, sasa shekhe bwana, unajua saa almuslimu akhu almuslim, ni taban almuslimu akhu almuslim, ndio, lakini sio huyu. Huyu mtume wako sallallahu alaihi wasallam anakuambia huyu ni kelbu min kilabin nari, ni mbwa koko katika majibu ya motoni. Tumefahamiana? Alafu huyu wewe anakuwa na ndugu yake kwamba huyu kafiri bwana, munafiki. Sema habari zikianza hapa, tunaanza na wao tu. Wewe takfiri bala, yani balala takfiri, ugomvi wao wako na waumini. Watu wa kwanza kabisa waumini. Yani hapa kama tulivyokaa, umeona hapa? Tumekaa katika jilsa hii, basi wa kwanza katika nyinyi wote, wa kwanza mimi hapa. Kila atakayekaa hapa mbele ndio wa kwanza wao. Atakaje kuswalisha huko ndio wa kwanza. Alafu wengine mtafuata. Na wa dalilu ala dhalika, dalili ya hayo kuuawa kwa Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib ameuawa tarehe 17 mwezi wa Ramadhani. Anauawa Ali ibn Abi Talib ibn ammi ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallam. Wanani ni khalifa, amir al-mu'minin. Anakuja anauawa mwezi wa Ramadhani, na yule anayemuua anaona kufanya vile ni ibada. Sasa mazuri haya. Kama alienda kuuawa Ali ibn Abi Talib, nani katika sisi mbora kuliko Ali ibn Abi Talib? Wa huwa min al-mubashirina bil janna, ni katika watu waliobashiriwa peponi, kuingia peponi. Nani katika sisi kabashiriwa kuingia peponi? Mafi bwana sallallahu ta'ala, tumomba Allah tuingie peponi. Lakini wenzetu wamebashiriwa. Sasa anatokea mbwa min kilabin nar, anaenda na muua. Takfiri. Kwa si watu wa kuwa nao katika jamii. Simefahamiana? Si watu. Kwa sababu ni wabaya, ni waovu. Wala msighururike na zile swala zao na ibada zao, kama kala sallallahu alaihi wasallam, tuhakiruna salatakum bi salatihim, nyinyi mtadharau swala zenu kwa zile swala zao na ibada na hivi. Hao ni watu ambao ibada zao hazifiki popote pale. Kwa hiyo basi utakuta watu kama hawa, nyoyo zao, kile kipande cha nyama, ule moyo umebadilika. Kile kipande fasadat. Kwa msingi huo basi, fasadal jasadu kulluhu. Katika kuelezea moyo, maulama walipokuwa kisheresha hadithi hii, maulama wameelezea kwa kirefu sana, na Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala na ameelezea kwa marefu, na watu wengi mashurahu hadithi katika ulama wakawa wamechukua kutoka kwa al-Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sherehe zao nyingi ukizisoma utakuta wengi umestafidi katika sherehe yake, na hivi ndio manhaj ya ulama. Yani manhaj ya ulama au katika ilmu yoyote, watu ustafidi kwa wale waliotangulia. Watu masahaba walistafidi, walichukua kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, waman tabaa sahaba walichukua kutoka kwa masahaba. Hivyo hivyo hivyo mpaka zikaja hizo fani za ilmu, zikawa zimetawanyika, zikawa kila fani inajitegemea. Lazima utakavyozungumza utarejea. Ukiangalia al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala anapozungumza katika tafsiri wa tadhifa tahsin al-ahadith, lazima atagusia wal jahabidha as-sabiqin, atawagusa ulamaa bobezi wa mwanzo, hawezi akaenda tu atawagusa kina Dara Kutuni, atawagusa kina Imam Ahmad, sawa, atawagusa wale wa mwanzo kabisa katika fani ya hadithi kina al-Imam al-Bukhari, Imam Muslim, wa ghairuhum, kafia atawagusa ili kufikia kule. Hii ndio fani ilivyo. Hakuna fani yoyote katika fani za ilmu bila ya kuwagusa na kuwapitia wale waliotangulia. Na uwezi na wala mwezi ile fani mkaitanua zaidi bila kuangalia wenzenu waliotangulia walikwenda walipita katika mapito gani. Kwa al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema fal-qalbu, baada ya maneno mengi alizungumza kwa kuhofia kurefusha, basi moyo huwa al-malik, moyo ndio miliki, ndio mfalme. Maki mwanzo alielezea kwamba akatoa maelezo viungo ni nani haya akatoa maelezo akili ni nani katika mwili, injini yote iko biko moyoni. Sasa akafika mwisho katika maana yake akasema fal qalbu huwa al malik fa idha salaha ar ra'i salahat ar ra'iyya, basi yule mchungaji na msimamizi anapokuwa amesalihika raia nao usalihika. Kwa maana moyo unapokuwa umesalimika, manake viungo vya mtu vinakuwa vimesalimika, hatopiga watu, hatotukana watu, hatoiba, hatosengenya, hatokwenda kwa mafia. Limadha? Kwa sababu salaha ar-ra'i salahati ar-ra'iyya wa idha fasada fasadatil ar-ra'iyya, basi yanapoharibika na kufisidika yule mfalme, sawa, yule kiongozi, basi raia nao huharibika. Na maana moyo unapoharibika, viungo vya mtu, ndio mtu huyu mwizi, ikaikwa hukumu yake akatwe mkono, sawa. Raia amefisidika, inabidi kwa kwenda kuiba kutokana na moyo, adhabu yake sawa yadu kama tabata dhalika. Wa innama yahsulu salahuhu bisalamatihi min al-amradhi al-batina, na hakika inapatikana ile salaha yake kwa kusalimika na maradhi ya ndani, al-amradhi al-batina, maradhi ya ndani ambayo kalhili, kama vile maradhi ya udokozi wal-shikdi, na kuwa na shikdi, mtu ana shikdi donge, tuko pamoja, haya ni maradhi ya ndani kabisa. Al-ghilli ndio kwamba kwa sababu ukozi ni aina katika aina za ile ashana, ile gonjwa la nafsi kama vile nalo donge. Na vile vile wal hasadi, mtu akasalimika na hasadi, sawa. Yaani amradhul batina, kuna watu wengine wana hasadi kama joka la mdimu. Joka la mdimu, katika mdimu mara nyingi ukaa nyoka aina fulani, yule nyoka ikiwa watu wanataka sasa kwenda kustafidi na ule mdimu, ima wakachumia yale majani kwa ajili ya dawa na matumizi mengine, au waende wakachume ndimu kwa matumizi yao ya kila siku, basi yule nyoka mtu anaposogea pale umgonga, anasogea anaenda kuchuma ndimu au majani, lile joka la mdimu umgonga. Sasa tunauliza, sasa wewe joka la mdimu unamgonga huyu bwana kwa nini? Aliyakoa huko katika mti huli ndimu, huli majani, sasa unamgonga kwa nini? Hamna lolote isipokuwa kwamba yeye ni kwamba fasadat kitu'atuhu, lile pande lake la limefisidika, kwa ana hasadi. Naomba usiwe na hasadi kama joka la mdimu, wewe ustafidi na hivi. Hasadi ni amradhul batina, ni katika maradhi ya ndani ndani kabisa. Kwendeka haya mtu ambaye ndani yake ndio anakuwa moyoni. Sasa ikiwa moyoni ndio anakuwa kwamba idha fasadati fasada aljasadu kullu, pindi inapokuwa imeharibika, na maana kuharibika huku imepatwa na virus na vigonjwa gonjwa viko ndani ya moyo. Tumefahamiana? Washuha walbukhul, na shuha na ubakhili. Shuha na ubakhili mutaradif, kwamba shuha kwanza kuna bukhul, fulanun bakhilun, alafu kuna fulanun shahihu, alafu kuna fulanun laimu. Hizi ni aina za uchoyo. Bakhilu kwenda kwa mwenzie yote, bakaba mwanawe au mtu wa kawaida. Alafu kuna shahihu, hata mwanawe atamnyima. Nini bwana? Nini bwana? nahangaika hapa alafu laimu mpaka nafsi yake kama na blue band ameinunua ile ya shilingi 2,000-1,000 basi katika kuitumia ile anaiweka anatumia harufu tu afanya tena mkate huyu sasa amefikia kwa laimu yani ile harufu tu anatoja mule na mkate wake ukija blue band bwana ina miezi miwili bwana hii vipi ah bwana lazima unajua kipindi cha vyuma vimekaza bwana sasa lazima hataki israfu wala hatusilifu ah hadha maridhun huyu ni mgonjwa tuko moja yani anaenda kwa harufu tu haiwezekani hadha maridhun kama amefikia katika maradhi ya mbali sana mpaka nafsi yake vile vile anaionea ubakhili mtu anakufa au kuangalia ndani ana mapesa sasa mbona maisha yake yalikuwa ya ovyo ovyo vipi li'annahu shahihun walkibri na kibri eh kwamba mtu akawa na kibri tumefahamiana na kibri hii ndio jambo ambalo limemwangamiza sheitani iblis hakuna chochote isipokuwa ni ideali ya kibri ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin kwamba iblis anasema mimi ni bora kuliko huyu Adam mimi umeniumba kwa moto huyu umemuumba kwa udongo lakini ibilisi hapa masala hayakuwa ni masala ya ubora hayakuwa ni masala ya afdalia hapa ni masala sujudu li adama kwamba ni kutekeleza amri tusujudieni Adam basi kusha hajaulizwa kwamba wewe na huyu nani bora sujudu li adam kwanza ni kutekeleza amri ya Allah tabaraka wa taala sio masala ya ubora hapa kwanza ungeulizwa bora nani kati hapo ndio ungesema lakini hapa umetakiwa umsujudie Adam lakini kwa sababu yeye alikuwa na kibri hasadi ilikuwa imekaa katika dhahiki katika moyo wake akasema ana khairu minhu mimi ni bora kuliko yeye khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin sasa haya imetoka wapi haya imetoka wapi umeona kibri kilivyo na hii ni katika amradhi ni katika maradhi ambayo tunakabiliwa nayo sisi wasomi wa ilmu shar'i tulabuhu wa shuyukhu wa du'atu sawa mu'dham kwamba ana matatizo haya mtu anakuwa na ilmu Allah amemjalia ilmu shar'i anafanya kibri kwa waumini unafanya kibri kwa waumini vipi waumini sawa ama tunasi hawajui wewe unajua unatakiwa uwafundishe sio kwamba watambie mimi na elimu hata kutambiwa kama una elimu wao wanajitaka wao kwamba uwafundishe wao na watoto wao na jamii kwa ujumla na wanajua kwamba wewe mwenzetu unajua kwa kiasi ambacho chojaliwa kujua si tulabi mmenielewa sio mtoke hapa mwende mkafanye kibri mkawafanyia watu kibri na jeuri la hasha mimi najua watu wadaki wao unajua nataka watu kwamba wewe utekeleze yale maamrisho na uwafikishie ile amana uliyoibeba umekaa mbele ya mashehe umesikiliza umestafidi ukafikishe sio ukatambe huko katambe na watu kwamba nani ananiweza hii nao minanwai kibri simfahamiana itakuwa ni mfumo ule ule manhaji ya iblis kwa hiyo haitakikani kwamba mtu akawa na ilmu baada ya kuwa kwamba ana tawadhu akawa na kibri na jeuri hii sawa sawa isi sawa sawa na mtu anaelekea katika hilaka katika kuangamia ikiwa na mwenendo huu wasukhuria na ile dharau yani yale kwamba kumkuona watu wengine yani sababu ya anajua basi na watu wengine wote kwamba fulani anajua yeye kutia irabu sawa jaa kwamba jaa zaidun jaa fi'lu madhi زيد فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره في اخره نيني وهو يا kuna watu wanasoma soma hawajui naha bwana mimi naangalia tu eh nini bwana dharau watu wewe mshukuru Allah tabaraka wa taala amekupa hii ni neema kama riziki amekupa wewe na angeweza kumpa mtu mwingine lakini fahamu kuna watu wengine wanajua kuliko wewe wapo hata kama hujui lakini hakika ndio utajua kuna fulani anajua eh mwingine eh Zaidun qama atera babu Zaidun qama vitu vidogo hivyo bwana Zaidun mubtada fa qama fi'lu madhi wal fa'ilu dhamir mustati taqdiruhu huwa yaudu ila Zaidi basi mtu bwana imekuwa taabu sana kwa sababu anajua nahau, yani watu wote wanaojua tauhidi aqidatun salima wana maana, kwa sababu yeye anajua tu ile akimwambia ongea Kiarabu mayarifu ajui ana yadhabu badeni, ana yadhabu badeni badeni alkunguru foka ajue mabambasi ya nini bwana. Sasa hisu usizara watu, kuna haya ni baadhi ya magonjwa yaliyokuwa katika nafsi, yakisemwa haya ina maana mtu kama anayo haya ayavue. Waria sawa na ria, wasuma na maradhi yatu kutaka kuonekana kusikika. Kuna watu maradhi yao mtu anapenda yasikike sikike tu, ya akhi umri wenyewe miaka 50 40 tunaondoka hapa usikike, ndio nini wako wapi waliotangulia kwenda kukusikika kwa Allah tabaraka wa taala, sio kwa watu hawa. Hawa watu wenyewe ndio kukusikia kesho kutwa wanakufa. Hawa wewe ukiama hapa ukitoka hapa Ilala ukienda kuhamia Mikwembe huko, ukija baada ya miezi 6 watu hapa watu hawakujui. Sasa nataka sumaa umashwa nini wal makar, na vile vile makar hada na kuwa na makar wal hirs wat tama, na kuwa na tamaa wa adami ridha bil maqduri, na fasi na kuridhia kile mtu alichokadiriwa. Wa amradul qalbi kathiran, maradhi ya nyoyo yako mengi sana. Tablughu nahwa al-40 afana Allahu minha waj'alana mimman ya'tihi biqalbin salim. Amin amin amin. Allah atulinde na hayo, atuponyeshe maradhi hayo, na atujalie ni katika watu ambao yaati takayemjia atakayemwendea Allah biqalbin salim, na moyo uliosalimika na amradhu zote hizi, amradhu shirki, amradhu bid'a, amradhu tuwe na moyo uliosalimika. Kwa huu ndio moyo ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea, ala inna fil jasad mudgha idha salahat salaha al jasad kulluhu wa idha fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb. Kwa Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala mwisho tuwaweke haya, ameuzungumzia moyo na haya baadhi ya magonjwa yake ambayo amesema na magonjwa moyo zaidi ya 40, na mtu haya magonjwa ikiwa merundikana katika nafsi yake yatadhihirika tu, kwa sababu ni ugonjwa kama vile mtu anaumwa kitu, sawa, yatadhihirika, aweze akabakia ndani, yatadhihirika nje, watu watayaona, tunaona kwamba huyu mtu ana kiburi, huyu mtu anapenda ukubwa, huyu mtu anapenda sum'a, huyu mtu kwamba bakhili, huyu mtu unajua kabisa kwamba moyo wake una matatizo. Haya mambo yametoka katika moyo, hilo mbaya aliyokuwa nayo haikutoka tu, imetoka ndani moyoni tayari, ile mudgha fasadat, mudgha fasadat, kama fasadat basi fasadal jasadu kulluhu kama qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ama hadithi hii ina faida lukuki ambazo nyingi tumezelezea katika faida zake, ni watu kuchunga mioyo yetu, ni watu kuchunga mioyo kwa kuwa na kufuata akida iliyosalimika, na vile vile kuwa na mutabaatu rasuli sallallahu alayhi wa sallam, na hivyo hivyo natamasuki bimana haji salaf na salih, kushikamana mfumo wao katika akida, tauhidi, akhlaqi na tabia. Hii ndio kutengeneza moyo, na hivyo hivyo kuhudhuria kama vile njia za kuhudhuria siku za Ijumaa, kuwahi katika hutuba za Ijumaa, kusikiliza, kuwahi vipindi vya swala. Swala inapokuwa imeadhiniwa, basi watu mtu awahi japo apate rakaa mbili za kablia au nne za kablia katika baadhi ya swala, na kutulia na kufanya nyiradi kusubiri swala. Akimaliza kuswali akafanya akataraka rakaamiza sunna baadia akaendelea na shughuli zake, ili mioyo yetu ipate kutulia na kuondoa yale baadhi ya magonjwa ambayo yapo ndani ya mioyo. Sababu za kuondoa vile vile ni kufanya maghfira kwa Allah kwa asubuhi na jioni, astaghfirullah tubu ilayhi astaghfirullah tubu ilayhi. Hii ni kuondoa nini? Kuondoa kibri. Hivyo hivyo kuomba dua kama Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira faghfir li maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Sawa, kwamba unafanya i'tirafu ya dhambi. Kitendo cha mtu kufanya i'tirafu ya dhambi kwamba unajua mwenyewe kwamba inni zalamtu nafsi, nimeidhulumu nafsi yangu, ni katika aina za kuonyesha haya magonjwa. Ina maana wewe mwenyewe unaona wewe kama mimi ni mkosefu, mimi ni dhaifu. Kwa hiyo unamwomba Allah tabaraka wa taala afanye nini? Akusamehe. Sisi tumefahamiana? Kwa hiyo hizi ni sababu za kutengeneza mioyo yetu.